بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. دا سورة الإسراء دے دا دے سورة بني إسرائيل آخرانے درس دے او د اختر د چټیانو هم اخیرانه درس دی ان شاء الله کا زندگی وا 24 تاریخ باندې با بیا درس ته حاضری کو ان شاء الله. سبا یوم العرفه دا هر مسلمان لپاره دی چې دا روزه ونیسی بهترین ورځ ده سبا نه الله رب العزت را کوزی پخر کئی پخپل بندگانو باندی او گورا زما بندگانو تا ڈلی ڈلی عرفات ترا روان دی زمان دعاگانی غواڑی بہترین ذکر پدی کی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر. بہترین اور ازدا هر چاله پکار دی چې دا روزه ونیسی ان شاء الله جمعه ورځ په 23 تاریخ را په 24 تاریخ به بیا دوباره درس وکړو ان شاء الله. قل آمنو به او لا تؤمنو ورته وایا کتا سو ایمان راوړی پدې قرآنی کریم سرام او لا تؤمنو او ک ایمان راوړی پدې قرآن سرام. دا متعلق دې فمخ کی آیاتونو وری پرون درس کې مونږ ویلو وبالحق انزلناه وبالحق نزل دا قرآن کریم چې را روان شوی دی دا په حق سره او را رسیدل دی هم په حق سره. قاضی ابو سعود رحمه الله هغه دا ذکر کوي وای دا دی دا بر سره تعلق دی او دا قرآن جامع د مزامینو دی. نو اس دا وایا قل آمنو به او لا تؤمنو که ایمان راوړی او که نه راوړی ستاسو په ایمان سره دا ناقص کیږي نه او ستاسو په ایمان سره دا کاملیږي هم نه. فدی کی کمال په هر حال کې موجود دی. کته ورشه درس ملګرو بس چا ور باندې کړی تاسو نو په هر حال کې فدی کی کمال موجود دی. خا کزان کامل اول غواړي نو ایمان راوړه فدی قران سره د دې قران تلاوت کوا فدی باندې ځان فوها کا دا بل تا ورسوا فدی باندې عامل شاه تب کامل شي ورنا تناقیسی فتا کی نقصان دے قرآن دا نقصان والا ندے. نو دلتا زکوائی قل ورتوائی آمینو بیہی کتا سیمان رولی پدے قرآن سرم او لا تؤمنو او کئیمان نرولی نو پدے کس نقصان نرازی اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ بِشَكَاغَ كَسَانْ شَغِيْتَ وَرْقِشِوِ عِلَمْ مِنْ قَبْلِهِ مَخِّدَ دِنَا اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ کَلَچِ وَالْوَسْتَلَشِ فَدِيبًا لِيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا نُفْرِ وَزِيدِهُ د زنو تا نزدې په سجدا باندې نزدې زنی تا سجدا په سجدا باندې لیل ازقان دا د زقن جمدا زنی تا وای کدا مانو کې چې په زنو باندې نو زنا باندې خو څوک سجده نه لګي دا مانه وکا لیل اذقان نزدې زنیتام سجدا سجدا په سجدا باندې یا کدغه مانه وکي لیل اذقان فمانا ذا علی الاذقان باندې. تفسیر جلالین وای امام بخاری رحمه الله اوندا وای او ابن عباس رحمه مولا وی اذقان نمراد مخ دے پا مخ اللہ تخلق سجدہ کئی خودلتا دا سوال لے چی سجدہ خو پا زن باندی نکی نو سنگ زن ذکر کری دا زن او چت فرتی تندی لگی دلی او فوز لگی دلی. جواب یاد کا اولا قماوی لیدوا لیلازقان نزدی زنی تا اشکال ختم شو یا کا علیلازقان فمانا باندی پزنو باندی نو اشاره دیتا چی توازو کاملی توازو کامل تا اشاره دا انتہائی عجزی تا اشاره دا زقن ملوجہ پزمکا قدائی خودے کے دے نو دا زنب اومی خودی وی نو پا دی وجہ باندی زنب ذکر کا انتہائی توازو تا تفسیر مدارک دا غوی چی دا اعزاد مخنا زمکی تا اقرب او نزدی دی زمکی تا زنب مخ دا نزدی لگی دلی یعنی بوزا ٹچی مخ تندے ٹچی مخ او زنا دا دی زمکی تا نزدی دی دی وجی نے دا ذکر کرا دا تفسیر مداری کوئی وَيَخِرُّونَ لِلَذَقَانِ سُجَّدَا پریوزی دی اوپا زنو بان لی پس جدا ويقولون او دعوي سبحان ربنا فاك دي رب زمونغا يا فاك دي رب زمون لرا ان كان وعد ربنا لمفعولا بشك وعد دي رب زمونغا اغا خام خكيد الكدام ويخرون للأذقان افر وزيد ونزد زنطا يبكونا جاری و یزیدهم خشوعا او زیادتی قرآن دی لرا فعجزی کیم و یخرون دو زر مکرر راغے دا تکرار دا تاکید ندے و ردار تاسیس دے نکتہ پا دی کی دادا و یخرون للاذقان اول مخی ذکر شو و یخرون للاذقان خرور لذقن پزنبان لی فریوتن دادا صد فارو دادا تعظیم امر اللہ دفارا اے تعظیم اللہ امر اللہ دا اللہ دا حکم تعظیم بخاطر بان لی پزمکر آفریوتن بیا پدویم زل بان لی یخرون و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا دا دوباره پریوتل دا د وجه دا اثر نه دا الله تعظیم او فی جاندو دا الله حکمونه او فی جاندل بیا را پریوتل الله تا و یخرون للاذقان پریوتل فزنو بان لی یبکونا جڑلی و یزیدهم خشوعا او زیادتی دی لرا فعجزی کی حدیث شریف کی رازی و ادوستر گی دی اغا با جہنم تا چرتم نزی یو آغا استرگا چی دا اللہ دا یرینا دا غینا اوخ کلالا دو آگانی گختلی یا تلاوت کی دلو درس کی دو دا اللہ دا یرینا دا اللہ زابون رایات شورتا استرگو نے اوخ کیو بیدی دا دیر قیمتی دی دا اوخ کی دا استرگی با چرتا جہنم تلاڑی نشی دویماغ استرگا چی دا اللہ فلار کی سوکی داری تا ولار دا ولار دے سوکی داری کئی دا اللہ دا دین دا سپایانو تا دغ استرگو باندی جہنم اور حرام دے دغ با جہنم تا چرتا نزی سجدہ ذکر شوا چاچی در سوری دلی سجدہ دیو کی برای راس قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ورطو ایام چی نوم واق لید اللہ یا نوم واق لید رحمن دا اللہ فنوم باندی اللہ رو بلا یا رحمن فنوم باندی نبی علیہ السلام با دا وظیفہ کولا یا اللہ یا رحمان یا رحیم ابو جہل علیہ اللعنت اغا چکل دا واوری دل پیل گور دا منگا دا گنو خدایانو نمنا کئی او پخپل اوور سمر خدایانو تاوازو نا کئی بازی سڑے تبان حرامی دا اغا پخلکی اثر نئی ار خبر دا نقصان نڈکا بد اخلاقی دا تبان حرامیانو فتح ورتنشت دے چگورا اللہ و رحمان دا خو یو ذات دے نمونے ڈیر دی نقول دا اللہ ورتو ایام رو بلی اللہ لرا فنمد اللہ بانلی او دا الرحمن یا رو بلی فنمد رحمان ذات بانلی نوم واخ لید اللہ یا در رحمان فمانا دا تسمیه باندی روح المانی اللہ مانا سبیقا دی ابو سعود دا غوی دا فمانا دا تسمیه باندی لکا عربو باویل چکل بیزوی وشو نوم بیور لقو دو ویل دعو تو زیدن سمی تو زیدن ماخ پل زیل نوم کی خودونو دا غشاندل تا او دو اللہ رو بلی فنم دا اللہ بان لی اللہ اوید الرحمن یا فنوم در رحمان باندی ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ایما تدعو دیقا ایاما منده کم یونم چتا سواخلی داغ دفارا نمون خیست دیم. حدیث شریف کی رازی ماشاءاللہ مرگر یاد کری دی حدیث شریف کی رازی ان للہ تسعة و تسعین اسمن مئت الا واحد من احصا دخل الجنہ چاچی دا نمونہ یاد کرل عقیدے فی وساط لا یقین فی وکو اللہ بدا جنت تبوزی منگا دیر محنت کوشش کرے دے آغا سرے اس کامیاب دے سور عراب کی وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بیا ماشاءاللہ نور علی خان امیر سے بیاد کری وس گیر کلاس وی خوش آل دے حدی نور اکثر مرگرو ندی یاد کری دیر کوشش ہم کرے درے درے دا چا یاد کا نبی علیہ السلام خبره کی دروغ نشته دے هغه الله جنت ته داخله ای جمال دین امیر سے یاد دی کنا پورتا نه وره قصه خړه دا نو چا چې دا یاد کا الله به جنت ته داخله ای تمرا غران نه دی درې درې دا ورځ یاد وا یاد دی ډیر زری یاد دی بیا موبایل کی ګوتی وې دیر الگ ٹیم ورکا کفلاری زی ہم پلک ساتھ کی ویلے کی دا بدانا نہیں رہی فلہو الاسماء الحسنا تا غدا فارا نمون دیہ استخیستام ولا تجہر بصلاتکا جہر مکوا پٹول منزن کی ولا تخافت بیہا او اخفا مکوا فطول منزنو کی نبی علیہ الصلات والسلام مکہ مکرمہ کی منکاو قیرت پزورا باندی وایو مشرکانو بچکل آوری دل کنزل بے کول سب القرآن قرآن تا بے کنزل کول اللہ رب العزت دایات راولی گو چه قیرت دیر پا زور بانی موی دا خبیسان دا بدی ردی وی قرآن تا یا دا سوالات نموراد قیرت دی قیرت دی ولا تو خافت بیا یا دا جی دوم رو روی ام ویا ولا تو خافت عن اصحابی کا جی زان سرگونی یہ مرگره دی ناوری نا وابتغی بین ذالک سبیلا ولٹوا پمیند دی کی لارا یا دغا مطلب شو چی من دیر پا زورا پا منزا کی قرآت ام کوا دیر فورو باندی ام کوا یا دویم دا ولا تجہر بی صلاتی کبا طول منزونو کی جہر مکوا ولا تخافت بیها و طول منزونو کی اخفا ام کوا دا ورد منزونو کی اخفا دا شپیفا کی جہر یادا چه قرآن کریم کل تلاوت کے نو دیر پا زور زور امو آیا او دیر ورو امو آیا چه اسی ناسی تب فکر کئی جب نڑکی گی شنڈی نڑکی گی دغسی مکوا یا دا مطلب دے دعا پا زور بانے مغوارا او دا سم دعا مغوارا چاسی ناسی شند نڑاقی گی نانا دم روایا چی بخفل پی پوہی گی فکر مکوا چی ازلانا سوچ کے وید دعا نانا شندی رقوا جب رقوا پا دعا سرا نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بنی تیر شورو رو گنگی دو سبق وای دما چای غوندی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بنی تیر شو اگا پا زور زور تلاوت کاو عمر اولی پا زور تلاوت کی و ایمال خوب رازی و ساویس شیطان رازی دیواجی نا پا زور ویما چې خوب رانه تختی شیطان وسوسه تختی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ توئی تولی وایزه قوروم چې الله یاسی ماوری وَمَتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَلَتَوَام پامین د دې کې لارا نړیر په زور او نړیر په ورو باندې امام بخاری رحم الله روایت عائشه رضی الله تعالی عنها نقل کړي وي مراد د دینم هغه دعا دام مسلم شریف کې هم دا وایي تفسیر مظهری معالم التنزیل اغه اومدا دعا غواړي پورو باندې وایا جبر قوا جي شونډي دي فلقي وا بتغي بين ذلك سبيلا ولا توب من ذي كلارم وقل الحمد لله ارتا وایا جي حمدنا خاص يو الله ردي الذي اغزات لم يتخذ ولا دام چې نه دینی ولی اخفل زان دفارا بچه دا ټول صورت خلاصه دا یو آیت کریمه اول سر کې ویلو سبحان نو دلتا وی الحمدللہ اول وی سبحان اللہ دلتا وی الحمدللہ ولا الہ الا اللہ آخر کې وی وکبره تکبیرا الله اکبر و کبیرا صفات تخلیه تا اشاره دا الحمدللہ صفات تخلیه صفات ایجابیه ولا اله الا اللہ دا نتیجه دا الله اکبر دا سمر دا وقل الحمدللہ ورتویا حمدنا خاص یو اللہ الذی لم يتخذ ولدا چنی دینی ولی اغزاد چنی دینی ولی زان لبچ اہلی کتابو بان لیرد چوئی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله دروجن دي ولم يكن له شريك في الملك نشتر داغ دفارا سوگ حصدار پا بادشاہی کی مشرکان چوئی حصداران ویزان لنی ولی فاغیبا نرد شو ولم يكن له ولي من الظل نشت دے دا دسرا سوک مددگار دا کمزور تیانا چی دغا دغا دا خبر کئی مجوسیان چی اللہ بانلی کمزوری رازی العیاذ باللہ نو آیا غدا زان دا فارا مددگاران نیولی دی دا دروغ وی مجوسیانو بانلی رد شم وکبرو تکبیرا یا الله اکبر و کبیرا لوی بیان کالا لرا فلوی بیان ولو سرام اول کی رد و شوف آلی کتابو بانلی پا مشرکانو بانلی پا مجوسیانو بانلی اللہ اکبر و کبیرا اللہ دیر لوی دے فلوی سرام حدیث شریف کی رادی معقبات لا یخیب قائلو خننا چی دا سو کوئی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تا بچتنا مرادنا فاتکی اسی گرزی ذکر کوا سبحان اللہ ویا الحمدللہ ویا اللہ اکبر چرتا بدانا مرادنا ای سورت مقصد دو مقصدن والامور الجانبت للعذاب سلور ذکر کل همیشه گناه کول توبت نیستل عذاب براولی دا دویم دا بیادبی دا شعائر الله دا عذاب راولی دریم اولیاء کرام انبیاء کرام علماء کرام استل عذاب رازی پینزی شخکامات ذکر کل دی سر عذاب دا پکی گی امتیازات دا دی صورت دا صورت ممتاز دی دا نون صورتونو نا پا واقعی دا معراج باندی دویم اسباب العذاب الاربع آیت نمبر 8-59-76 سوے کی درم فوعدو دا بن اسرائیلو دا پساد سلورم پا ذکر دا کلمین احسنتم احسنتم لینفسکم بل صورت کی دا نشت دے پینزم وکل انسان الزمناه طائره فی عنقش پگم ویدار دنا انوہ لکا قریتن ومن كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. اتم الامور دافعه للعذاب الخمسة والعشرون پچیس احکامات نواهی اوامر فغی عمل شا عذاب نبا بچی نهم ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك بخل مجوڑیگا دا سی مجوڑیگا چی دیرہ کی ناسی او کار لنزی دا کارمک و سٹ سلاسون امتارا لسم ولا تقف ما ليس لك به علم دا خبر مکوا چی تاسر علم نئی یو لسم قل لو کان ما هو آلیهتن کما یقولون دو لسم اذا قرات القرآن دیار لسم لاحتن کن زرریتا سوار لسم اولائک الذین یدعونا یبتغون الى ربهم الوسیلہ فنزل لسم ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شئن قلیلا شفارسم ویسالونک عن الروح روح داغی جواب سوال سو داغی جواب قل لئن اجتمعت الانس والجن اتلسم استشفاء د قران شفاء روحانی او شفاء جسمانی دوانه شفاء غواړي راشه قران ته کینا بل معجزه د موسی علی السلام نه بل جواب د موسی علی السلام فرعون ته ان لا ظنک یا فرعون مصبورا فرعون ویل شي بل فذکر د قرید الله او د الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى بل دویشتم مواقبات لا يخيب قائلهن اغا سبحان الله الحمد لله والله اكبر بل فالاخير کی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بست بها قل آمنوا بي ورتوايا كيمان روڑي فدي قرآن صرا او لا تؤمنوا كيمان روڑي نقصان نشي رسوله قران تا خپل ځان نقصان کوي ان الذين اوتوا العلم بشکا کسان چې ورغله شی ورته علم دي من قبله ما خير دين اذا يتلى عليهم قال جل واستي بدي باندي يخرون للذقان سجدا فر وزي فزنوا باندي فسجدا ويقولون دعوي سبحان ربنا سبحان ربی الاعلا سبحان ربنا فاکید رب زمولا انکان وعد ربنا لمفولا بشک وعد رب زمگا خاما خکیدن کدا ویخرون للأذقان فریوزی دیو پزنو باندی یبکونا جاری ویزیدهم خشوعا زیاتی دی لرا فاجزی کی دغ جڑا قل دو اللہ ورطویا نم واخلی فنامد اللہ باندی اوید الرحمن یا فنم در رحمن ایم ما تدعو کم یو چی تاسو کم یو نم چی تاسو اخلی کم یو چی تاسو ربلی فلہ الاسماء الحسنى لغد پر نم ندی حیست قیست ولا تجهر بی صلاتی کام جهر مکوا فهر یوم ذکی ولا تخافت بها اخفام مکوا فهر یوم ذکی وابتغی بین ذالک سبیلا ولتو پمیند دیکی لارام وقل الحمد للہ اللذی ورتو یعمدون دی خاص اللہ غزات لرا لم یتخذ ولدا چنی دین ورزان لبچے ولم یکل لو شریکن فی الملک او نشت دی دا غد پر ایسدار پواد شای کی ورزان لم يكن له ولي من الظل او نشت ده ده غدا فارسو كم دادي ده وجه ده كم زورتيانا وكبره تكبيرا لوي بيان كاف لوي بيان اول سرام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ارتوى آمنوا فتاتا